Program Trzecie Polskiego Radia, wtorek, 17 kwietnia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Wkrótce wyrok w sprawie Puszczy Białowieskiej. Rzecznik Ministerstwa Środowiska zapewnia: Polska jako państwo prawa zastosuje się do ostatecznej decyzji Trybunału. NIK krytycznie o nowej wersji CEPiK-u. Przede wszystkim nastąpiło znaczne wydłużenie czasu obsługi klientów. Kolejne rakiety miały spaść w nocy na cele w Syrii, twierdzą miejscowe media. Do ostrzału nikt się nie przyznaje. Już za godzinę może być znany ostateczny wyrok Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu w sprawie Puszczy Białowieskiej. Sędziowie mają orzec, czy Polska złamała unijne prawo, decydując się na karczowanie drzew. Tak uważa Komisja Europejska, która skierowała pozew przeciwko Polsce. Wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości będziemy respektować, informuje rzecznik resortu środowiska Aleksander Brzuska. Całą treść tej decyzji będziemy szczegółowo analizować. Jak mówił minister Kowalczyk wielokrotnie, Polska jako państwo prawa, na pewno jako członek Unii Europejskiej, na pewno zastosuje się do ostatecznej decyzji Trybunału. Sprawę do luksemburskiego sądu wniosła Komisja Europejska. Komisja zarzuca stronie polskiej łamanie niektórych przepisów dyrektyw ptasiej i siedliskowej poprzez wycinkę drzew w Puszczy Białowieskiej. Minister środowiska Henryk Kowalczyk zapewnia, że działania w puszczy prowadzone są zgodnie z prawem, a leśnicy usuwają tylko martwe drzewa, zagrażające zdrowiu i życiu ludzkiemu. Marta Szulborska, Polskie Radio. Nie dość, że opóźnione o 2 lata, to jeszcze droższa o ponad 40 milionów złotych. Najwyższa Izba Kontroli krytycznie ocenia wprowadzanie najnowszej wersji centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. Przede wszystkim nastąpiło znaczne wydłużenie czasu obsługi klientów, zmniejszyła się liczba realizowanych spraw w porównaniu z okresem przed udostępnieniem CEPiK-u 2.0. Niemożliwe było także załatwienie niektórych rodzajów spraw w pierwszych dniach funkcjonowania nowego systemu. W części urzędów, szczególnie w dużych miastach, zdarzało się nawet, że nie było dostępu do systemu. Prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski dodaje, że są też pozytywne efekty nowego systemu, a wraz z CEPiK 2.0 udostępniono usługi przez internet, z których Polacy często korzystają. Syryjskie media informują o kolejnych nocnych atakach z powietrza na cele w tym kraju. Rządowa agencja SANA podała, że kilka rakiet zostało przechwyconych i zniszczonych. Izrael i Stany Zjednoczone zaprzeczają, by to one odpaliły rakiety. To nie pierwszy raz, kiedy nikt nie przyznaje się do nalotów na cele w Syrii. Do podobnego doszło jeszcze przed zmasowanym sobotnim atakiem sił amerykańsko-francusko-brytyjskich. 8 dni temu rakiety spadły na bazę lotniczą pod Homs, niszcząc sprzęt wojskowy i zabijając 14 osób. 7 z nich to byli wojskowi irańscy. Syria, Rosja i Iran po kilku godzinach wskazały na Izrael. Władze tego kraju do dzisiaj nie potwierdziły ani nie zaprzeczyły, czy zaatakowały Syrię. Jest jednak nowy element, słowa jednego z wyższych oficerów armii izraelskiej, które przytacza New York Times. Ukrywający tożsamość wojskowy powiedział, że po raz pierwszy Izrael zaatakował nie tylko cele materialne, ale także żywych żołnierzy. Dlatego zarówno przedstawiciele wojska, jak i dyplomacji irańskiej ostrzegają, a nawet grożą, że dzień rewanżu nadejdzie. Odpowiada im minister obrony Izraela, nakreślając oś ataku na Izrael, czyli Iran, libański Hezbollah oraz szyickie milicje będące w Syrii. Jednak zdaniem Avigdora Liebermana największe strategiczne zagrożenie stanowi dla Izraela Iran i trzeba się na nie jak najszybciej przygotować. Z Tel Awiwu Michał Żakowski, Polskie Radio. Dziś w Parlamencie Europejskim w Strasburgu debata na temat sytuacji w Syrii. Debata na temat sytuacji w Syrii została dopisana do porządku obrad Parlamentu Europejskiego w ostatniej chwili. Poinformował o tym na Twitterze kilka godzin po nalotach przewodniczący parlamentu Antonio Tajani. Podczas rozpoczęcia sesji plenarnej w Strasburgu Antonio Tajani przekazał informację w tej sprawie od premier Wielkiej Brytanii Theresa May. Ataki przeprowadzone w Syrii były wymierzone wyłącznie w broń chemiczną, a nie ludność cywilną. Antonio Tajani przekonywał, że Unia Europejska w sprawie sytuacji w Syrii powinna pokazać jasne i silne stanowisko. Naloty w Syrii to odpowiedź na atak chemiczny na ludność cywilną, do którego doszło na początku miesiąca w mieście Duma. Zachód odpowiedzialnością za atak obarcza reżim w Damaszku. Karol Surówka, Polskie Radio. Uczniowie trzecich klas gimnazjów myślą dziś już tylko o egzaminie. Jutro blisko 350 tysięcy dzieci od części humanistycznej rozpocznie testy gimnazjalne. Pewnie będzie rozprawka. Kamienie na szaniec mogą być. Albo Quo Vadis. Kilka dni przed sprawdzianem najlepiej jest sobie powtórzyć, a nawet godzinę przed, bo tak to ma się świeżo otwarty mózg na informacje, więc można wszystko łatwiej zapamiętać. Trochę zestresowana. Podchodzę do tego raczej spokojnie, bo jak się będę stresował, to czuję, że źle napiszę. Od egzaminu zależy, do jakich szkół ponadgimnazjalnych dostaną się uczniowie. Wyniki 15 czerwca. A teraz już czas na informacje sportowe. Krzysztof Łoniewski. Wczoraj kopali jeszcze w Lotto Ekstraklasie. Wisła Płock po 2 zremisowała z Wisłą Kraków. Dziś już arcyważne spotkanie w Pucharze Polski. W Gdyni Arka i Korona zagrają rewanż w półfinale tych rozgrywek. W pierwszym meczu w Kielcach 2-1 wygrali gospodarze i liczą, że obronią skromną zaliczkę. Mówi obrońca Bartosz Rymaniak. Doszliśmy już tak wysoko i można powiedzieć, troszeczkę jesteśmy bliżej tego finału niż Arka, ale to jest bardzo ważny mecz. To jest najważniejszy mecz chyba w sezonie i może tych meczów sezonów wcześniej było kilka, ale tak się też napędza zespół. Jeżeli każdy powtarza, że jest to mecz sezonu, to tym bardziej się człowiek mobilizuje i staje na głowie, żeby jak najlepszy wynik osiągnąć, więc wydaje mi się, że do Gdyni jedziemy wyszarpać, wywalczyć ten finał, bo na pewno wszyscy na to czekają. Obrońca Arki Damian Zbozień cieszy się, że na wyjeździe udało się strzelić jednego gola. Ten ma być kluczowy w ostatecznym rozrachunku. Ta bramka na zły skrzydła. W Gdyni jesteśmy bardzo mocni i ten dwumecz dalej jest otwarty. Dalej droga do finału jest otwarta. Musimy o to powalczyć z całych sił, bo przeżyliśmy to w zeszłym roku. Chcemy powtórki. Rzeczywiście Arka nie dosyć, że przed rokiem awansowała do finału, to jeszcze ten finał wygrała. Wygrał też Nowak Dżokowicz, jeszcze nie finał, do tego daleka droga. Na razie w pierwszym spotkaniu w Monte Carlo zafundował rodakowi Duszanowi Lejowiczowi niemal tenisowy rower. Zwyciężył 6-0 i 6-1. W szachach dopiero co cieszyliśmy się ze srebrnego medalu w Mistrzostwach Europy Radosława Wojtaszka. Teraz na dobrej drodze do podium w imprezie tej samej rangi jest Klaudia Kulon. Po zwycięstwie z Ukrainką Muzyczok awansowała na czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. Kończymy bliskim mówiącemu to słowa bieganiem i super prestiżowym maratonem w Bostonie. Wreszcie, po ponad 30 latach Amerykanie doczekali się zwycięstwa w tej imprezie swojej biegaczki. Maraton bostoński to najstarszy na świecie bieg na tym dystansie. 27 lat temu wygrała go Polka Wanda Panfil-Gonzalez. W tym roku biegacze zmagali się z przenikliwym zimnem i opadami deszczu. Ze względów bezpieczeństwa na trasie stanęło wiele ciężarówek, które ją blokowały. Chodziło o to, aby ciężkie samochody, których mogli użyć terroryści, nie wjechały w ludzi. To będzie trochę dziwne, gdyż jesteśmy przyzwyczajeni do widoku kibiców z boku. Teraz na wielu odcinkach trasy ich nie będzie. Mówiła jeszcze przed startem jedna z biegaczek. Wśród mężczyzn zwycięży Japończyk Yuki Kawushi. Fatalna pogoda sprawiła, że trudno było oczekiwać dobrych czasów. Zwycięzca na mecie pojawił się po 2 godzinach i blisko 16 minutach. Wśród pań pierwszy raz od 33 lat wygrała Amerykanka. Desri Linden nie miała sobie równych. Z Miami Jan Pachlowski. Przypominam, że na zajęciach trójkowej akcji biegam, bo lubię, też można się szykować do maratonu, ale przede wszystkim zacząć przygodę z bieganiem pod okiem profesjonalnych trenerów i to całkowicie za darmo. Więcej na ten temat na portalu biegambolubie.com.pl. W całym kraju pochmurno, w okolicach Zakopanego, Łodzi i Kielc możliwe przelotne opady deszczu. Termometry pokazują teraz od 7 stopni w Gdańsku, około 11 w centrum, 13 w Katowicach, do 16 w Białymstoku. W ciągu dnia popada miejscami na południu i na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Masz firmę? Zrób zakupy na saturn.pl i skorzystaj z leasingu. Złóż wniosek online 24 godziny na dobę. Decyzja w 10 minut. Znajdź przycisk leasing przy wybranym produkcie na saturn.pl i sprawdź szczegóły. Saturn. Technologia tak ma. W Lidlu promocje rozkwitają, a ceny spadają. Już teraz proszek Persil 2,8 kg, czyli aż 40 prań za 16,99. A pieluszki Lupilu różne rodzaje 37,99 za Jumbo Box. Już teraz w Lidlu. 100 różnych głosów mówi ci, co masz robić. Nie słuchaj ich. Możesz marzyć, zdobywać i wsłuchać się w siebie. Chcesz w prawo? Jedziesz. Chcesz BMW? Możesz. Wybierz BMW X1 z zerową wpłatą własną oraz 5-letnim pakietem bezpłatnych przeglądów już za 1280 zł netto miesięcznie. Kim jestem? Twoim instynktem. Więcej atrakcyjnych ofert na bmw.pl i w salonach. BMW. Radość z jazdy. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? No wymienili swój stary laptop na nowy, Misiu. 400 zł taniej. Ty też wymień swój stary komputer na nowy laptop z szybkim procesorem Intel Core w Media Expert. Teraz taniej nawet o 400 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9:10. Do południa. Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Edyta Kocęba, Katarzyna Pruchnicka i na początek Dżamble. Nie wiesz, Potańczyli państwo. Dziś przedpołudniowo po pierwsze muzyka. Za nami Jumble i oczywiście Andrzej Zaucha. No to nie zwalniamy. Teraz Florence. Ship to Wreck, to Florence and the Machine. Powiedziałam, że dziś przedpołudniowo po pierwsze muzyka, no ale oczywiście poza muzyką będzie jeszcze coś więcej. Co prawda Wioletta Myszkowska za pół godziny opowie o hicie Rolling Stonesów, to czego jeszcze państwo z pewnością nie wiedzą, więc będzie muzycznie, ale już Jan Niebudek po 11:00 nie. On też o muzyce. Dziś w cyklu Co proszę, Jan Niebudek zabierze nas do operetki. Ryszard Jaźwiński, on niezawodnie nie o muzyce, tylko o kinie zaprosi na festiwal Wiosna Filmów. A ze mną w studiu jest już Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. U ciebie również muzyka, muzyka silnika samochodowego. Albo piskopon, bo dzisiaj będziemy rozmawiali o bezpieczeństwie na drogach. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. właśnie, żeby te opony piszczały, skrzeczały jak najrzadziej na naszych drogach, bo właśnie dziś zapytamy o bezpieczeństwo na polskich, ale też na europejskich drogach. Komisja Europejska opublikowała właśnie najnowsze dane mówiące o liczbie wypadków właśnie w ruchu drogowym. Jak się okazuje, w Polsce w ubiegłym roku odnotowano 6% spadek liczby śmiertelnych ofiar wypadków. To oczywiście dobra wiadomość, która nas cieszy, ale jest też i ta gorsza. Mianowicie, jeśli wczytamy się w te unijne statystyki, to okazuje się, że polskie drogi nadal pozostają jednymi z najniebezpieczniejszych w Europie. Gorzej niż w kraju nad Wisłą pod tym względem sprawy mają się tylko w Rumunii. Tam rocznie na 1 000 000 mieszkańców dochodzi do prawie 100 wypadków śmiertelnych. W Bułgarii jest około 96 takich tragicznych zdarzeń. W Chorwacji dochodzi do 80 wypadków śmiertelnych na 1 000 000 mieszkańców. Tak było w 2017 roku. W Polsce jest to 75 wypadków śmiertelnych w przeliczeniu na 1 000 000 mieszkańców. A na przykład dla porównania w Wielkiej Brytanii prawie 3 razy mniej. Jak mówi ekspert Polskiej Izby Ubezpieczeń Marcin Tarczyński, te dane nie zaskakują. Trend dotyczący spadku liczby wypadków drogowych, trend dotyczący spadku liczby zabitych w tych wypadkach jest widoczny. To znaczy my jeździmy lepszymi samochodami, bezpieczniejszymi, świadomość jest coraz lepsza, drogi są coraz lepsze. To widać. Natomiast to jest tak, że my wciąż jesteśmy w ogonie Europy, jeżeli chodzi o liczbę zabitych w wypadkach na 100 tysięcy mieszkańców. Mimo tego, że jest coraz lepiej, to nie do końca jest tak, że my się mamy czym chwalić, bo jeżeli chodzi o liczbę zabitych na drogach, to wciąż niestety jesteśmy w czołówce. A niestety dzieje się tak między innymi przez takie zachowanie na drodze, do których przyznał nam się w rozmowie zawodowy kierowca pan Marcin. Często tak robię, że podjeżdżam pod sam tył, jeżeli samochód jakiś wolno jedzie. Nigdy nie używam długi, tylko delikatny kierunkowskaz, raz w lewo i tyle. Nawet miałem taki przypadek, że pan jechał przepisowo. Też podjechałem mu, nie dawałem kierunków ani długimi, nie mrugałem, jak to robią inni. Tylko tak siedziałem mu, że tak powiem, na zderzaku. Stanęliśmy na światach, to podszedł do mnie i powiedział, dlaczego ja tak blisko niego jechałem, że co ja od niego chcę. Ciuś, ciuś, panie Marcinie, nie wolno tak robić, nie wolno. Około godziny 10.20 naszym gościem będzie redaktor naczelny portalu brd24.pl Łukasz Zboralski, a my już teraz czekamy na państwa listy, pytania drogą mailową. A dziś pytamy, czy czuje się bezpiecznie na polskich drogach, co najbardziej denerwuje nas u innych kierowców i co zrobić, by było lepiej. Proszę do mnie napisać marcin.pospiech@polskieradio.pl. Po 10.00 czekamy także na telefony 2 2 i 7 3. I Marcin wróci już z ekspertem, tak jak powiedział, o 10.20. Mam nadzieję, że uda nam się punktualnie. Bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia za godzinę. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Przypominam, rozmawiamy dziś m.in. w dopołudnia o przyszłości ruchu drogowego w Unii Europejskiej i pytamy Państwa, czy czują się Państwo bezpiecznie na polskich drogach. Proszę opisywać swoje motoryzacyjne przygody. Adres marcin.pośpiech@polskieradio.pl. Oczywiście bez polskich znaków. 25 minut po 9. Za 5 minut informator ekonomiczny i Wiktor Legowicz, a teraz Julia Pietrucha. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując wybrane telewizory LG o przekątnej minimum 55 cali, otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości nawet do 1000 zł. Szczegóły akcji u sprzedawcy lub na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Precz z nudą. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 10:30. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszek z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Kłaniam się. Panie Adamie, 4,89 zł kosztuje litr benzyny 95 na mojej trasie spod Piaseczna, czyli nasze prognozy sprawdzają się. Tak, rzeczywiście drożeje paliwo, tak jak żeśmy przewidywali. No tutaj wiele jest czynników, przede wszystkim takich sezonowych. Zawsze jak przychodzi wiosna, więcej się jeździ, większy jest popyt, to i rośnie cena. Do tego dochodzą tradycyjne wahania cen ropy. Mam wrażenie, no i te czynniki światowe, można powiedzieć. Ja mam wrażenie, że w tej chwili już trochę rynek został, jest otępiały. Tych czynników ryzyka jest tak wiele i one tak jedne po drugich pojawiają się, że już mam wrażenie, że już nikt tego nie potrafi przeliczać na jakieś oczekiwania cenowe, w związku z czym gdyby tak rzeczywiście reagowała cena ropy pod wrażeniem takich informacji jak sprawa Korei, teraz sprawa Syrii, Iranu. No co chwila mamy takie napięcie, że się wydaje, że jakiś konflikt generalnie wybuchnie, co spowoduje w ogóle załamanie, a tu okazuje się, że... Czyli ropa uodporniła się. W dużym stopniu tak. Do tego doszły pewne czynniki takie jakby... pozytywne sygnały, to znaczy na przykład pozytywnym sygnałem jest to, że Stany Zjednoczone zaczęły więcej wydobywać ropy z łupków. To jest prawda. Przełamała się pewna taka pasa spadkowa, w związku z czym to też zostało odebrane jako świadectwo, że popyt Stanów Zjednoczonych na import ropy będzie malał, to tak. Też jest dobra sprawa. Panie Adamie, o piątce naszego premiera wczoraj mówiliśmy bardzo dużo w Trójce. Teraz czekamy na ich realizację, czekamy na konkrety. Wiadomo na przykład, że wprowadzenie 9% CIT odbędzie się niewielkim kosztem dla finansów publicznych. Tak, rzeczywiście mamy z tą piątką Morawieckiego pewien problem, bo ona jest na razie wyłącznie w formie takich deklaracji, żadnych konkretów. Nawet sprawa tego CIT-u, o którym pan powiedział, też nie do końca wiadomo, do kogo ona będzie dotyczyła, bo premier mówił o małych, średnich przedsiębiorstwach, ale oczywiście... I chyba nie takie rozumiał, jak to się potem okazało, bo to jest do 250 osób zatrudnienia, to są już spore firmy, a tu chodzi o takie mikrofirmy, czyli właściwie taki biznesowy plankton, który nie rozlicza się tak często przy pomocy CIT-u. Także, przy pomocy PIT-u. Tak, bo to są takie bardzo, bardzo niewielkie biznesy, w których rzeczywiście można taką deklarację złożyć, bo ona wiele nie kosztuje. No oczywiście kosztuje, ale w skali tej piątki Morawieckiego to akurat ta sprawa będzie najmniej kosztowna. Proszę państwa, światem rządzą cztery giganci gospodarki cyfrowej. GAFA. I pan Adam zajął się nimi. Kim są i do czego mogą doprowadzić, panie Adamie? Zająłem się tymi gigantami. GAFA to jest taki skrót, pod którym się kryją te cztery firmy, jak Google, Amazon, Facebook i Apple. I do tego się jeszcze czasami dopisuje Microsoft, ale generalnie ta GAFA funkcjonuje jako taki pewien samodzielny byt. Nawet pojawiają się takie określenie, że gafanomika taka, czyli taka ekonomia tych gigantów. No, mieliśmy ostatnio taką lekcję tego, jak ten biznes funkcjonuje przy okazji tej afery Cambridge Analytica i później przesłuchań Marka Zuckerberga przed kongresem amerykańskim. I to jest rzeczywiście taki biznes, w którym ze względu na jego ten cyfrowy charakter, on ma taki dosyć trochę niepokojący dla świata wymiar, ponieważ ci giganci amerykańscy w ogóle tak jakby wysysają cały światowy rynek z rozmaitych, jakby podkopują funkcjonowanie wielu biznesów, a jednocześnie narażają na rozmaite ryzyka miliardy konsumentów, no bo wiadomo, Facebook ma 2 miliardy, a z Google'a codziennie korzysta 65% ludności świata. W związku z czym, Co może się stać, panie Adamie? No właściwie to, że to one właściwie zaczynają dyktować warunki funkcjonowania w ogóle biznesu, zaczynają wpływać na pewne procesy nie tylko w Stanach Zjednoczonych, nie tylko na wybory prezydenta amerykańskiego, ale na masę rzeczy. No po prostu mogą sterować naszymi zachowaniami nie tylko przy urnach, ale i w sklepach. No to jest coś, z czym świat musi się zmierzyć i musi to jakoś wyregulować. Czyli powinniśmy się bać tej gafy. No, to znaczy, to nie powinien być jakiś straszny lęk, ale powinniśmy sobie zdawać sprawę z ryzyka, jakie to niesie. Co studiować, żeby dobrze zarobić? Wiadomo, informatykę, ale okazuje się, że poszukiwani są bardzo farmaceuci. Ich zarobki to nawet 5-8 tysięcy złotych. To jest pytanie takie dosyć podchwytliwe, to znaczy co studiować, żeby dobrze zarabiać. Ja mam wrażenie zresztą, że wielu młodych ludzi, którzy decydują się na studia, akurat te sprawy traktuje jako pewną, jakąś tam dalsze kryterium. Poza tym pamiętajmy o tym, to co wielu ekspertów mówi, że za 20, że młodzi ludzie, którzy wchodzą dzisiaj w życie, prawdopodobnie będą pracowali w zawodach, których jeszcze nie ma. Ten rynek się tak zmienia, że być może umiejętność dostosowywania się swoich kwalifikacji do aktualnej sytuacji rynkowej jest tą kwalifikacją, którą powinniśmy zdobywać w pierwszej kolejności. Oczywiście pewne twarde takie zawody inżynierskie, kwestia informatyki, no to są oczywiście na pewno obiecujące, natomiast ten rynek jest tak zmienny, że tutaj trudno przewidzieć, jakie będą w przyszłości najbardziej dochodowe. Prawie o 6% w ciągu roku podrożała ziemia rolna. Ale w Czechach czy na Węgrzech to jest nawet 25%. Dlaczego u nas tak mało drożeje? No dlatego, że została właściwie zamurowana. No zostały, cały rynek został sparaliżowany przez te ustawy o obrocie ziemią, która powoduje, że właściwie w tej chwili, że są takie ograniczenia w dziedzinie sprzedaży, że ten rynek zamarł. Ja nawet nie wiem, czy tych kilka procent to oczywiście oddaje realne zmiany, no bo po prostu mam wrażenie, że ktoś chciał dobrze, ale mu nie wyszło. To znaczy, że po prostu zwyczajnie zablokowanie obrotu ziemią pod hasłem, żeby utrzymać tą taką rozdrobnioną strukturę i zapobiec takiej tworzeniu latyfundiów, jakichś wielkich gospodarstw, no to będzie podkopywał nasze rolnictwo. I na razie tak będzie, prawda? No to są decyzje polityczne, a nie zanosi się, żeby mogło się coś w tej dziedzinie zmienić. No i zaczyna się czas prezentów komunijnych. Jeśli chodzi o gotówkę, to najbliższa rodzina powinna podarować co najmniej 500 zł. Materialne podarunki. Na pierwszym miejscu w tej chwili jest elektryczna deskorolka.

Staying Out for the Summer to Doji 15 minut przed 10. Teraz o innej piosence. Ta ma już ponad 50 lat. Painted Black, napisana przez Keitha Richardsa i Micka Jaggera. Poznaliśmy już ją w wielu odsłonach, ale jak się okazuje, nadal może zaskoczyć. O tym Violetta Myszkowska. Opowiem wam piosenkę. Niektóre piosenki powstają z nudów. Muzycy The Rolling Stones w wywiadach opowiadali, że w pierwszej wersji piosenka Painted Black była raczej mieszanką popu, bluesa i R&B. Szybszego tempa i bardziej blisko wschodniego stylu nabrała dopiero podczas nagrań. Panowie trochę z nudów zaczęli się wygłupiać, parodiując własny utwór. A Brian Jones doprawił piosenkę tym chyba najbardziej charakterystycznym dla niej detalem, partiami zagranymi na sitarze. I znów znudzony, typowo rockowymi aranżacjami. Mick Jagger później mówił o Painted Black, że przypomina żydowską piosenkę weselną. Dla kontrastu tekst opowiada o głębokim żalu i smutku po śmierci ukochanej osoby, na wzór starych piosenek folkowych i bluesowych. Pozostaje jednym z najcięższych utworów w karierze zespołu. Piosenkę można usłyszeć w wielu filmach, powstało też wiele coverów w różnych językach i stylach. Pierwsze już w roku premiery singla. Painted Black ma na przykład wersję serbską w wykonaniu Keby. A w 2015 roku Kiara nagrała wersję bliższą rytmom pop i R&B. Niedawno, specjalnie na ścieżkę dźwiękową serialu Westworld, zaaranżował ją w stylu westernowym kompozytor Ramin Djawadi. Serial opowiada o parku rozrywki, gdzie klienci mogą wcielić się w mieszkańców dzikiego zachodu XIX wieku. To świat, w którym realne życie miesza się z fikcyjnym, ludzie z androidami, a przyszłość z przeszłością. Dlatego na ścieżce dźwiękowej znalazły się covery znanych piosenek rockowych, m.in. Fake Plastic Trees, Radiohead czy A Forest The Cure, w aranżacji na rozstrojone pianino, którego nie powstydziłby się żaden nieszanujący się salon. Natomiast Painted Black można usłyszeć w wersji na pełną orkiestrę. Painted Black w aranżacji Ramina Javadiego pojawiła się w pierwszym sezonie serialu Westworld. Premiera sezonu drugiego już w tę niedzielę. Violetta Myszkowska opowiadała nam piosenkę. Bardzo dziękujemy. A wracając jeszcze do Stonesów, to wczoraj minęły 54 lata od premiery ich pierwszego albumu. A brzmieli wtedy tak.